panahon, kahit hanggang ngayon, lahat ng daan ay pabalik sa'yo. Balang araw ay makikita mong di kailangan lumayo. Kung paglisan lang ang paraan, patawad. Paalam kahit nasaan ka man. Nariyan pa ba ang pinangarap ko na aking tinalikuran para mabuo? Paglisan lang ang paraan, patawad. Paalam kahit nasaan ka ko. Masisisi mo pa ba kung ako'y susukunan? Hindi mo man mapakinggan ang aking mga dahilan. Maitatanggi mo bang mahal na mahal kita? Sa aking paglayag, tiyak ikay masasaktan. Hangat ko'y maintindihan. Di sa tamang panahon, hindi na iiwan. Kung yung pagbibig ang buli, kayang pagbigyan muli. Kahit anong gawin, di na mababalik ang dati. Paalam, salamat. Balang araw ay makikita mo, di na sana lumayo. Kung paglisan lang ang dahilan sa ating hangganan, ikaw